أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, tefsir dersimize Yusuf suresinin 6. ayet-i kerimesiyle devam ediyoruz. Geçen bölümde Yusuf aleyhisselamın babasıyla konuştuğunu ve rüyasını anlattığını, rüyasında 11 yıldız, güneş ve ayın kendisine secde ettiğini gördüğünü nakletmiştik Kur'an ayetlerinden. Muhterem seyirciler, rüyalarımız da aslında bizim iç dünyamızı ortaya koyar. Nasıl ki imzamız veya parmak izimiz bizi ele verir, konuşurken ses titreşimlerimiz bizi ele verir, yalnız parmağımızın çizgileri değil, vücutumuzun bütün çizgileri ele verirmiş. Parmak izi alınması, parmaklar açıkta olduğundan, yoksa ayağımızın izi de bizi ele veriyor. Omuzumuz, tenimiz bir yere değse orası da yalnız bize ait o çizgiler. 6 milyar insanda o çizgi yok. Aynen rüyalarımız da bizi ele veren gerçeklerdir. İleride Yusuf aleyhissalatu vesselam peygamber olacak. Ve kezalike yectebike rabbuke. İşte Rabbin seni ileride peygamber olarak seçecek diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yuallimuke min tevilil ahadis. Olayların rüyada dahil buna yorumunu sana öğretecek. Ama olayların da rüya dememiş yalnız. Ehadis, hadisenin çoğulu. Yani insanların davranış biçimlerinden, toplumların davranışına kadar ekonomik faaliyetlerin, krizlerin, bollukların, darlıkların insanları nelere götüreceği ve onlara nasıl tedbir alınacağı konusunda da Allah Celle Celaluhu sana bilgiler verecek diyor. Yine bu Yusuf suresinde göreceğiz. O günün devletinde bir ekonomik kriz baş gösterdiğinde bütün ekonomistlerin çaresiz kalmasının neticesinde Yusuf aleyhisselama müracaat edildiğinde Yusuf aleyhisselam o krizden o ülkeyi kurtardığını Rabbim bu sure-i celilede bize haber veriyor. Olayların yorumunu o iyi biliyor. Yusuf aleyhissalatü vesselam, ama Rabbim ona öğretiyor. Mısır'ın en güzel kadını kendisine gel, haydi beraber olalım, kapılar bütün kapalı, kimse göremez dediğinde Allah görüyor. Ben ondan sakınırım diyen Yusuf aleyhisselam hapise haneyi göze alıyor. Bizim mantığımıza göre hapishane çok kötü bir yer. Gerçekte de girilmemesi gereken bir yer, onu istemiyoruz, ama Yusuf aleyhisselam bu günaha girmekten ise hapishaneyi tercih ederim diyor. Yine bu sure-i celil'e de gelecek. Tercihi hapishane tarafında, Allah'ın yasağını çiğnemektense hapishaneyi tercih ederim diyor. Yusuf aleyhisselamın bu bağlılığı ona peygamberliği ve devlet başkanlığını getiriyor. Yusuf aleyhisselam ileriyi böyle Rabbim tarafından gösterilerek yürütülüyor. Büyük olacak olan insanın rüyaları da büyük oluyor. Hani gazetelerde bazen haber şöyle geçer, bizim köşe yazarları, adını vermeyen bir büyük yetkili, etkili yetkili bir adam. Bazen bakan kastedilir, bazen general kastedilir. Şöyle şöyle dedi. Adını vermekten kaçınmış, o kadar cesaretsiz, o kadar korkak, o kadar şahsiyetsiz biri. İnsanlar söylediğinin arkasında her şeyiyle, kalbiyle, kalıbıyla durabilmeli. Bir. İki. Büyük insanlar küçük işlerle uğraşmamalı. Uğraşmaz zaten. Uğraşmamalı nasihatini etmek de doğru değil. Zaten uğraşmaz. Osman Bey rüyasında göğsüne bir ayın doğduğunu, göğsünden bir çınarın çıktığını ve yedi iklimi cihanı o çınarın dallarıyla kapladığını görüyor. Ve kurduğu devlet dört kıtada İslam'ın nurunu ay ışığı gibi, gün ışığı gibi yayıyor. Şimdiki büyüklerimiz kendilerini hortumlarken görüyorlarmış. Üzülüyorlarmış. Tam hortumlayacağı sırada görevden alınmış. Ona üzülüyor. Böyle olmaz. Ve yutimmu ni'metehu aleyke ve ala âli Yaqûbe kemâ etemmehâ ala ebeveyke min qabli İbrahim ve İshâk. Daha önce babalarından ki dedeleridir, baba kelimesini kullanmış, babaların olan İbrahim ve İshak'a nimetimi tamamladığım gibi, Yakup ailesine tamamladığım gibi sana da nimetini tamamlamak istiyor Allah Celle Celaluhu. Aynı cümle, ayet sevgili peygamberimize de indirilmiş. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti. Ve etmemtu aleykum nimeti. Bugün nimetimi tamamladım. Kur'an nimet olarak ifade ediliyor. Biz nimet deyince yalnız somun ekmeği anlıyoruz. Somun ekmek bir nimettir. Bütün yediklerimiz nimettir. Onlar midemizin gıdasıdır, tenimizin gıdasıdır. Kur'an canımızın gıdasıdır. Bir toplum bünyesinin mıknatısı gibidir. Bizi birbirimize bağlayan ve bize hayat veren gıdamız Kur'an'ımız. Rabbim onun içinde nimet kelimesini kullanıyor. İbrahim'e bu nimeti vermiş, İshak'a bu nimeti vermiş, Yakub'a bu nimeti vermiş, Yusuf'a bu nimeti vermiş. Aleyhimussalatu vesselamlar bu nimet içerisinde yüzmüşler. İnne rabbeke alimun hakim. Şüphesiz senin Rabbin her şeyi bilen, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olandır. Biz bu kıssaları niye okuruz? Yani peygamberlerin hayatından belirli kesitleri Kur'an-ı Kerim bize niye verir? Onu açıklıyor. لَغَدْ كَانَ ف۪ي يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ آيَاتٌ. Yusuf'un ve kardeşlerinin bu olayında, bu konuda soru soranlar için ibretler vardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Yusuf'un olaylarında, kardeşlerinin olayında bizler için ibretler vardır. Bir, kardeşimizi kıskanmayacağız. Hayatta kimseyi kıskanmayacağız. Hani gıpta, Arapçası gıpta, Türkçesi buna imrenmek diyelim. İmrenmek var. Yani, yahu şu ondaki adamdaki ilim bende de olsaydı. Hani ben hep istemişimdir. Abdurrahman Gürses'in o kıraati bende olsaydı. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i Fatiha suresi gibi biliyor ve onu 10 vecih üzere okuyabiliyor. Hiçbir zaman filan zenginin servetinin tapusu bende olsaydı demedim. Ama o zatın o Kur'an bilgisi bende olsaydı dedim. Bu gıptadır, imrenmedir. İmrenmek vardır ama kıskanmak, haset etmek o yoktur. Yusuf'un kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kıskandılar, haset ettiler. Dediler ki, İzgalu le Yusufu ve ehuhu ehabbu ila ebina minna. Yusuf ve kardeşi babamızın yanında bizden daha sevimli. Yusuf ve kardeşi demeleri şuradan. Yusuf Aleyhisselam ile onun kardeşi olan ana baba bir kardeşler, diğer 10 kardeş Yusuf Aleyhisselam'la babadan kardeşler. Anneler ayrı. Yusuf Aleyhisselam ve onun küçüğü var. Tefsir kitaplarımızda Bünyamin diye geçer. Bünyamin ile Yusuf Aleyhisselam ana baba bir kardeşler. Diğer 11 kardeşle Yusuf Aleyhisselam babadan bir kardeş, anneler ayrı. Onun için Yusuf'la kardeşi Bünyamin'i daha fazla seviyormuş ki Yakup Aleyhisselam, kardeşleri bunu kıskanmışlar. Ne oluyor? Yusuf ve kardeşi babamızın yanında bizden daha sevimli. Halbuki ve nahnu usbe, biz güçlü bir topluluğuz diyorlar. Çünkü yaşları büyük. Yani eskiden de şimdi de canım, şu anda bile, eskiden demeye gerek yok. Hani fakir ailelerde yaşı 15'ine gelmiş, 17'sine gelmiş çocuklar, 1, 2, 3, 5 yaşındaki çocuklara göre aileye katkıda bulunmada daha ileridirler. Ailenin geçimine katkıda bulunuyor yaşı büyük olanlar. Küçük olanlar şimdilik o durumda değiller. Yusuf Aleyhisselam döneminde, Yakup Aleyhisselam döneminde de hani kabilelerin, köylerin, şehirlerin haklılıklarını tescil konusunda güce de ihtiyaç var. Her dönemde güce ihtiyaç var. Güç de yaşlı olanlarda, ihtiyar olan demiyorum gayri, 30'unda, 25'inde, 40'ında olan insanlarda güç daha fazla. Onun için diyorlar, bizde güçlü, kuvvetli bir topluluğumuz diyorlar. 10 kişilik ama hepsi eli silah tutan, ok atabilen bir topluluğumuz. Babamıza katkımız Yusuf'tan daha fazla. Öyleyse babamız bizi niye sevmez de Yusuf'u ve kardeşini sever? İnne ebana lefî dalâlin mübin. Babamız apaçık bir yanılgının içerisinde diyorlar. Bizi sevmesi gerekirken onu seviyor. Muhterem seyirciler, sevgi ve nefret zorla bir insanın gönlünden sökülemez veya ekilemez. Yani adamın beynine tabancayı dayayıp beni seveceksin tamam mı diyemezsiniz. Veya tabancayı dayayıp Kur'an'ı sevemezsiniz, peygamberi sevemezsiniz derler derler de faydası olmaz. Kur'an'dan nefret edeceksin, Hazreti Muhammed'den nefret edeceksin dedikçe adamın sevgisi artar. Bu nefret içinde, sevgi içinde geçerlidir. Zorla sevgi ekemezsiniz, zorla sevgiyi sökemezsiniz. Zorla nefreti de ekemezsiniz, zorla nefreti de sökemezsiniz. Gönül işidir o, gönül ferman dinlemez. Bu şahıs içinde böyledir, peygamberler içinde böyledir. Ha, peygamberler şunu yaparlar. Salih müminler de bunu yapmaları gerekir. Çocuklarına muamele ederken eşit davranırlar. İ'dilu ala evladikum buyurmuş sevgili peygamberimiz. çocuklarınıza beyne evladikum. İ'dilû beyne evladikum. Çocuklarınız arasında adil olunuz. Hediye verirken küçüğe, büyüğe birer çikolata veriyorsunuz. Oğlan ve kız birer tane çikolata veriyorsunuz ama gönlünüzden birini fazla seviyorsunuz. Ona hakim olamazsınız. O elimizde değil. Annemizle babamızın yanına gittiğimizde ikisinin de elini öperiz. İkisine de hediyemizi götürürüz. Ama birini fazla severiz. Orada adalet istenmiyor zaten. Yani iç dünyamızdaki sevgide bizden adalet istenmiyor. Çünkü gönüle hakim olamayacağımızı Allah Celle Celaluhu biliyor. Ama dış görüntüye hakimiz. İki torununuz var. Birini sağ dizinize, birini sol dizinize oturtursunuz. İkisini de seversiniz. Veya iki çocuğunuz var. İkisini de seversiniz. Ama birine olan sevginiz fazladır. Onu dışta belli etmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarınız arasında adil davranınız diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Bu dışta yapacağımız işlemler açısından söylenmiştir. Yani adam bir tane dairesi var, sevdiği oğluna veya kızına tapusunu veriyor. Doğru değil. Onu eşit şekilde çocuklar arasında taksimdir. Ha birini fazla seviyorsunuz, o ayrı bir iş. Ondan günaha girmiyoruz ama onlara sevgimizi maddi bir şekilde ortaya koyarken orada adil davranabiliriz. Kardeşlerin hasetliği devam ediyor. Uktulû Yûsüfe evitrahûhu ardan yahlu lekum vechu ebîkum ve tekûnû min bâdihî kavmen sâlihîn. İstişare yapıyorlar kardeşler. Yusuf'u öldürün Yusuf'u veya boş bir araziye atıverin. Böylece babanızın yüzü size çevresin. Yani Yusuf'u fazla seviyor diyoruz ya. Yusuf yok olunca Yusuf'a yönelen sevgi diğer 10 kardeşine yönelecek. Teklifin biri bu. Hani bu bizim siyasi hayatımızda vardır. Biri kendisini halka mal etmek istiyorsa halen işleyen, bundan önce işleyen, ondan önce işleyen politikalarda bu var. İşte biz enkaz devraldık, şöyle yapmışlar, böyle yemişler, böyle efendim soymuşlar, sovana çevirmişler. Bunları niye söyler? Kendisini yükseltmek. Yanlış yol. Kur'an bunun yanlış yol olduğunu gösteriyor. Yani Yusuf'un kardeşlerinin mantığı işliyor burada. Sevileni yok ederseniz sevgi size yönelir. Mantığı var. Osmanlı'yı o kadar kötüleyelim ki biz sevilelim. Olmuyor, olmuyor. Olmadı da. Sezar'ın mantığı bile bunlarınkinden iyi. Sezar veya Sezar'a nasihat eden adam, fethettiğin veya işgal ettiğin ülkelerin eski yöneticilerine saygılı ol ki halk seni sevsin. Onları üstün tut ki o halk seni sevsin diyor. İnsanlar kendi yaptığı işlerle insanların gönüllerini kazanmalı. Başkaları şunu yapmamış, bunu yapmamış demenin faydası olacağına inanmak, bu başarısız Yusuf'un başarısız kardeşlerinin yaptığını yapmaktır. Onu yok edersek ona yönelen sevgi bize yönelir. Başarısız olmuşlar neticede. Mantıklı gibi ama neticede mantıksızlığı ortaya çıkmış. Ve tekunu min ba'dihi kavmen salihin. Yusuf öldükten sonra siz de salih bir topluluk olursunuz. Hani cinayeti işleyelim, sonradan tevbe edelim. 40'ına kadar yaşayalım, 40'ından sonra tevbe edelim. Aynı mantık. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ Onlardan biri demiş ki, istişare ediyor kardeşler. لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ Yusuf'u öldürmeyin. وَاَلْقُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبْ Onu susuz bir kuyunun içine, derinliğine atın. يَلْتَقِدْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَاِلٍ Eğer bunu yaparsanız, oradan geçen yolcular onu bulurlar. Götürüle giderler tabii ki. Ve siz de bundan kurtulursunuz. Şimdi çocuk kaçırma tarihin en derin dönemlerinden beri ola gelen bir şey. Günümüzde de bu medeni insanlar teknik usullerle bunu yapmaya gayret gösteriyorlar. Hani bazen gazetelere de konu olur. Hatta bir filme de konu olmuş. Dünyanın en zengin insanları milyar dolara değil, trilyon dolara hükmeden insanları öyle bir hastalığa yakalanmış ki o hastalığın tedavisi mümkün değil. Ancak ciğerinin değiştirilmesi lazım, dalağının değiştirilmesi veya böbreğinin değiştirilmesi veya kanının değiştirilmesi lazım. Onun değişmesi için de ona uygunu bulunması lazım. Ona uygunu bulunabilmesi için bütün dünyada 6 milyar insanın kan tahlilini yapmaya yöneliyorlar, dikkat edin. Ve o adamın aradığı kanın tıpatıpı filan ülkede, filan köyde, filan dağda, filan çocukta eğer varsa onu dünyanın en iyi yetişmiş, kültürlü ve üstün teknolojisine sahip Batı kültürünü iliklerine kadar emmiş ajanlar kaçırıp, boğazlayıp hastanede boğazlayıveriyorlar yine ve onun vücudundaki lazım olan maddeleri öbürüne takabiliyorlar. Yusuf Aleyhisselam döneminde de böyle dağda taşta bulunan veya sahipsiz gibi görülen çocuğu götürüp kaçıran vahşi derken illaki dağda yaşayan adam akla gelmesin, şehrin vahşileri de bir yerden bir yere ticaret kervanları, yani tırlarla, şimdi uçaklarla yapıldığı gibi o zaman da develerle yapıyorlar. Alıp götürüyorlar. Bu kimindir? Bu köydenmiştir, düşmüştür, kurtaralım falan yok. Zaten neticede de onu yapmışlar. Götürmüşler, satmışlar adamlar. Yusuf Aleyhisselam'ı. Ve topluca Yusuf Aleyhisselam bu planı kabul etmişler. Yusuf'u bir kuyunun içerisine atalım. Susuzluktan ölebilir veya bir yolcu gelir, alır götürür gider. Yakup Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Garu ya ebana ma leke la te'menna ala Yusuf'e ve inna lehu lenasihun. Babamız hepsi beraber. Yusuf'u bize emanet et. Ya Yusuf'u bize niye güvenmiyorsun? Halbuki biz Yusuf'un menfaatini istiyoruz. Ersilhu ma'ana gaden yerta'i ve yel'ab ve inna lehu lehafizun. Yarın onu bizimle beraber kırlara gezmeye gönder. O da bizimle beraber yesin, bizimle beraber oynasın. Biz onu koruruz baba, diyorlar. Yahu Aleyhisselam diyor ki gale inni le yahzununi en tezhebu bihi ve ehafu en yekulehu zi'bu ve entum anhu gafilun. Onu sizin götürmeniz ve neticede onu kurdun yemesi beni üzer. Yani dağda kurt yerse beni üzer o. Siz oyuna dalmışken, ondan gafletteyken, kurt da onu yerse bu beni üzer diyor Yakup Aleyhisselam. Burada sevgili peygamberimizden bir hadis-i şerif rivayet edilmiş. Sevgili peygamberimiz diyor ki, düşmanın aklına gelmeyen şeyi ona hatırlatmayın diyor. Düşmanın aklına gelmeyecek olan bir şeyi siz düşmana hatırlatmayınız diyor. Kardeşlerinin aklına bu gelmemişti. Yani kurt yer kelimesi, babamıza bunu söyleriz demeleri akıllarına gelmemişti. Ama Yakup Aleyhisselam diyor ki, oğlumu kurdun yemesinden korkuyorum dedi. Çocukların aklına o geliverdi. Ha, babamızın en çok korktuğu konu bu. En iyi inanacağı konu da bu. İşte bu açığı vermememiz bizim gerekiyor. Günümüzde, yani günümüzde mesela bunu bazen bizim çok iyi niyetli yazar çizer takımımız, İşte bu Amerikalılar ve İsrailliler şunu da yaparlar, bunu da yaparlar, şöyle de ederler, böyle de ederler. Onları iyi takip edelim ayrı bir iş. En ince siyasetleri hakkında nasıl tedbir alacağımızı da hesabını yapalım. O ayrı bir iş. Fakat planları içerisinde olmayan, ağızlarından hiç böyle bir konuda bir şey kaçırmadıkları konular da şunu da yaparlar, bunu da yaparlar, onu demeyelim. Tanıdığım biri var. Her gün ikindi üzeri evine gelince, iş yerinden, üniversitesini bitirmiş adam bu. Tabii bu 15-20 yıl önce. Akşam olunca hanımına ayaklarını gıdıklattırırmış ki çocuklarına kendini gıdıklattırırmış. En yakın arkadaşı, oğlum bunu niye yapan demiş. Ya ben İslami hizmetler yapıyoruz ya, o günlerde biraz sıkıntılı günler. Birçok arkadaş içeri alınmış, işkence edilmiş, dayaklar atılmış falan. Ben dayağa dayanırım da gıdıklanmaya dayanamam diyormuş adam. Şimdi bunu söyledin mi, adam oradan gelecek sana. O söylenmez gayri, kimseye söylenmez. Yani korktuğun şeyi hiç kimseye söylememektir asıl olan. Çünkü o senin korktuğunu bilmiyor. Hatta en korkunç tehdit şudur derler. Ben sana yapacağımı bilirim. Adam da ne anlarmış biliyor musunuz? En çok korktuğu şeyi anlarmış. Eyvah, bu beni mahvedecek dermiş. Halbuki ben seni işte döverim, dayaktan korkmayan adam var bu memlekette. Hapse atarım, ondan da korkmayan adam var. Ama ben sana yapacağımı bilirim. Bunu kullanmış bizim atalarımız. Bilirim diyen adam bunu hesaplı söylemiştir. Karşı tarafa o adamın aklına o en çok korktuğu gelecektir. İşte sevgili peygamberimiz, düşmanın aklına gelmeyen şeyi siz önceden söylemeyiniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada belki diyorum ben, belki diyorum çünkü bu bizim yorumumuzdur. Allah Celle Celaluhu bu olayı bize nakletmekle aynı mesajı da sunuyor. Belki bu ayetten bu sonucu çıkardı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Yakup Aleyhisselam kardeş oğullarının aklına gelmeyen şeyi ve korkularını söylemekle kardeşleri geldiler, dediler ki galu le in ekelehu zibbu ve nahnu usbetun inna izen le hasirun. Ya biz bir büyük topluluğuz baba. Yani biz onun yanındayken mi onu şey yiyecek, kurt yiyecek dediler. Ama felemma zehebu bihi ve ecmeu en yec'aluhu fi gayabetil cubbi ve evhayna ileyhi letunebbiyennehum bi emrihim hâzâ ve hum lâ yeş'urun. Onlar Yusuf Aleyhisselam'ı alıp götürdüler, kuyuya attılar. Biz de ona işlerinin nereye varacağını ona bildirdik. Halbuki onlar farkında değillerdi. diyor Allah Celle Celaluhu. Dönüşlerinde Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıp da geri dönüşlerinde Yakup Aleyhisselam'a baba korktuğun başımıza geldi, Yusuf'u kurt yedi demişler. Ama her cinayette cinayeti işleyenler bir ipucu bırakırlar ya. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini, kanlı gömleğini getirmişler kurt yedi diye. Orada kana bir koyunu kesmişler, kana boyamışlar, getirmişler. Yakup Aleyhisselam, o ne merhametli kurtmuş. Yusuf'umu yemiş de gömleği dişlememiş, gömleği yırtmamış. Yani yakayı ele vermişler orada kardeşler. İnsanı yok eden ama insanın üzerindeki parayı koruyan, onu alan, insanı kana bulayan ama kan bulaşmasın diye cebindeki paralara saldıran adamlar Yusuf Aleyhisselam'ın tenini yiyip de güya gömleğini yemeyen kurttan beş beterler. Devam edeceğiz Yusuf suresine. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.